سے رو زیادہ صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ تساں نے کی دیکھی ہے، کوئی سانو بھی تو فرماؤ نا کی دیکھی ہے. سنو کملی والے نے فرمایا اے میرے صحابہ رائس الجنت والنار، میں سچے نے نپج پہ کے تے جنت دی نعمت دیکھیاں نے تے جہنم دے عذاب بھی دیکھے نے. اے لوگو اے نہ سمجھنا میں صرف زمین تے آنا، میری نظر ایک نظر زمین تے دے، جنت کتنا سوتے دے، جہنم زمین تو تھلے دے. اے میرے صحابہ میں مدینے دی زمین تے بیٹھ کے میری ایک نظر کتنا تو اتنے ہوتی ہے، دوسری نظر زمین تو تھلے ہوتی ہے. سب کچھ جاننا بے شک بے شک. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں اگر اجے بھی کوئی نور دیش میں رہتا اعتراض کرے تو پھر کی کیا جا سکتا ہے؟ چھٹی حدیث حضور فرماتے ہیں لوگوں میں رات میں اپنے حجے بھی آرام فرما رہا تھا. حجۃ اللہ علی العالمین کے اندر امام یوسف نبھانی نے لکھی ہے کہ میں رات میں اپنے حجے آرام فرما رہا تھا، میں نے باہر بلایا گیا حجے تو باہر. حضور فرماتے ہیں جب میں باہر آیا تو میری ساری امت میرے سامنے اس طرح پیش کر دیتی گئی، ساری امت میرے سامنے پیش کر دیتی گئی. آج تو لے کے قیامت تک نہیں، امت اجابت بھی تے امت تے دعوت بھی آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک کتنی دنیا ہے، چاہے مومن نے چاہے کافر نے، ساری امت میرے سامنے پیش کر دیتی گئی ہے. حضور فرمانے نے سنو فعلیم کل اسماء کلنا، میں انہوں کے نام اس طرح رب نے میرے سکھے نے کما علم آدم الاسماء کلنا، جس طرح رب نے آدم علیہ السلام تمام اشیاء کے نام دتے سن میں اپنی ساری امت کے نام دستے دے. جنت البقیع کے اندر حضور تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو اس زمین کی کی عظمت ہے، یہ جو قبرستان ہے اس کی کی عظمت ہے؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، فرماؤ کی عظمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ شبا کو منہا سبعون الفا، قیامت والے دن اس زمین وچوں 70,000 بندہ ایسا اٹھے گا اللہ سورا تل کمارے لیلۃ البدر، انہوں کے چہرے اس طرح ہون گے جس طرح 14 رات تک چل. 70,000 بندہ جنت البقیع وچوں قیامت کے دن وہ اٹھے گا جنہ کے چہرے اس طرح ہون گے جی 14 رات تک چل ہوں گے پر جب قانون جنت کا بغیر حساب اور انہوں کو کوئی حساب کتاب نہیں دیتا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دیتا جائے گا. مسلمانوں اے حدیث پڑھ کے مننا پڑے گا، نبی جانتا ہے آج کو لے کے تے قیامت تک جنت البقیع وچ بڑے مردے دفن ہون گے، پر نبی نے سچ دیتا صرف 70 وچوں اٹھے گا جڑا میرا حاجت ہوئے گا. 70,000 اٹھے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے چہرے 14 رات چاند کی طرح ہوں گے، حضور نے باقی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کول آئے ممبر پہ، حضور جلوہ افروز ہوئے، فرماتے ہیں کہ حضور سے سچی کتاب، حضور سے سچی آتی کی کتاب، کھپے آتی کی کتاب. کملی والے نے فرمایا فقال الذی فی جبہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین، اے لوگو میرے سچی آتی جڑی کتاب ہے ایک کتاب میں نے رب نے عطا کی تھی، فی اسماء اہل الجنۃ و اسماء آبائہم و قبائلہم، اے میرے سچی آتی جڑی کتاب ہے کتے کے تمام اہل جنت کے نام نے انہاں دے باپا دے نام نے یہ بھی لکھیا کس خاندان سے ہون گے. اسی طرح حضور نے فرمایا میرے کھبے آتی جی کتاب ہے اسے تمام جہنمیہ کے نام لکھے نے انہوں نے بابا کے نام لکھے نے تو میں یہ بھی جاننا وہ کس قبائل بچ ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اور دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث جس نے انہیں لکھا ہے کہ ہذا حدیث صحیح, اس حدیث کی روایت بالکل صحیح ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے فاروق اعظم کو نے کہ جیڑے انصاف والے نے یہ اس حدیث کی تھوڑا جا بھی شک ہوتا تھے عمر اپنے انصاف کی چادر سے کبھی داغ نہیں دلانا. آپ نے بیان فرمائیے بخاری شریف کے حدیث فرماتے ہیں کاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن. ایک دفعہ حضور ساڈے کو تشریف لے آئے اور حضور ایک مقام سے کھڑے نے کاما کھڑے نے اخبارانہ ان بدا الخلق. حضور نے سانو خبر دیتی کی خبر دیتی جدوں بھی اللہ نے کائنات بنائی ہے ان بدا الخلق حتا سقالا حال الجنت منا دے نہ ہم و آل النار منا دے نہ ہم حفظا زالے کا من حفظا ہوں و نتیا ہوں من خاتیا ہوں. فاروق یاد فرماتے ہیں لوگو حضور آئے حضور نے سانو خبر دیتی کہ اللہ نے کائنات ان بنائی ہے پھر ساری خبر دینے آئے دینے آئے ہوں میں آ گئے میرا وصال ہوئے گا پھر یہ ہوئے گا پھر یہ ہوئے گا. حضور نے خبر ختم کی سانو دس دتا کہ کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا. اللہ اکبر سب کچھ کر دیتا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں آپ فرمانے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمات کما یرا فی الضوء. میرا محبوب میرا آقا میرے پیارے رب کا حبیب آپ اندھیرے بچ بھی اس طرح دیکھتے سن جس طرح روشنی بچ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کے حدیث جمنا ذہن جا گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیا نے کہ رات کا وقت تھی آسمان سے مسئلہ بڑا صاف سی تو میں بیٹھی ہوں چار پائی سے حضور نے اپنا سر اکثر میری گود بھی رکھی ہے تو میں آسمان وال دیکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ کہ جتنے آسمان کے ستارے نے تھوڑے کس صحابی دیا اتنی نیکیاں ہیں. ذات گرامی دیکھو دوست آ رہے ہیں چلنے واسطے آج کل تمہیں پتا ہے کہ خرچے بہت زیادہ نے اور ویسے حاجی صاحب نے بہت محنت نال مسجد بنائی ہے مگر اس مسجد سے بہت یعنی خرچے بجلی کا بل گیس کا بل اور بہت زیادہ ہوتے ہیں مسجدوں کے جنہوں نے مسجد سنبھالیاں نے انہوں کو پوچھو تو دل کھول کے چندہ ادا کرو کیوں اس واسطے کہ اور لگیا ساڈے کم نہیں آئے گا مگر جہاں خدا نے گھر بھی جب لگانے ہیں وہ کل قیامت والے دن ساڈے کم آئے گا ماشاء اللہ. حضور نے فرما اللہ کیا تھا ابھی کتیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ کس صحابی دیا نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر نے کس صحابی دیا نیکیاں. پتا چل گیا اس روایت تو کہ مومنا کی ماں ام المومنین دا عقیدہ وہی سی جہاں احمد رضا بریلوی کا. اگر مائی صاحبہ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی نو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو کبھی سوال نہ کرتی ہوں کہ سب تو آسمان کے ستارے کتنے نے تو کس صحابی دیا نیکیاں کتنی نے. اگر چلو حضرت عائشہ نے سوال کر دیتا کہ حضور فرماتے تھے عائشہ میں کوئی ستاریاں دیا گنتیاں کرتا رہنا یہ میرے کو پوچھ دیے نالے میں کی پتا سے آپا دیا کتنی نیکیاں نے. کوئی بندہ سریام نیکی کرتا ہے کوئی چھپ کے کرتا ہے کوئی بندہ نیکی اس طرح کرتا ہے کوئی دوسرے ہاتھوں میں ہی خبر ہوتی کہ انہیں نیکی کر دیتی ہے بات چھپ کے کرتے ہیں بات ظاہر کرتے ہیں میں کی بھی پتا ہے کتنی نیکیاں نے کہ آسمان سے ستارے کتنے نے. نہیں کملی والے نے فرمایا اے عائشہ سن لے میرے پیارے دوست عمر فاروق دیا نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر میں عمر کی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئی ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ اور کی پوچھنا چاہتی تھی دس نا یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا دس یا رسول اللہ میرے ذہن کی تھی کہ تھی میرے ابا جی کا نام لو گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس بات سے پوچھا گیا حضور نے فرمایا عائشہ سن تیرے باپ کی نشانی بکری ہے ابو بکر نو تیرا بھی احمد کی بکری جیتی ہے یا رسول اللہ احساس فرماؤ. حضور نے فرمایا اے عائشہ انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحد دن من حسنات ابی بکر. عائشہ سن میں عمر دیا ساری زندگی دیا ستاریاں کے برابر نیکی ایک پاس ہے تیرے ابے سے میرے یار صدیق دی ایک گھر والی نیکی ایک پاس. اللہ اکبر. تو پتہ چل گیا کہ ساڈا نبی مدینے بھی رہتا ہے تے عاشقاں دے سینے بھی رہتا ہے. نبی نو پتا ہوتا ہے کہ میری امتی نے نیکیاں کتنیاں کیتیاں نے, ظاہری کیتیاں نے, پوشیدہ کیتیاں نے, کتنے کتنے کیتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھو یہ تو حضور کی بات ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت ہی بڑی ہے. لوگ رحمت علم سے اعتراض کرتے ہیں, شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی سب کو رحمت شاہ تعالیٰ وہ محدث کہ جنہوں میں بڑے صغیر پاک و ہند بھی سب کو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے, سب کو پہلے اور خود پڑھی ہے مدینہ پاک میں. اس پائے کا عالم آپ کی کتاب ہے زبتہ کل آثار, کتاب کا نام ہے. آپ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی لکھی ہے. آپ فرماتے نے اس کتاب کے اندر لکھتے نے کہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا لوگوں ای بھی فی لوح المحفوظ, اور لوگوں میری اکھاں ہن بھی لوح محفوظ سے لگی ہوئی ہیں, میری اکھاں ہن بھی لوح محفوظ سے لگی ہیں. اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ بات سنی ہوگی حضور قبلہ والا صاحب کو, کہ ایک دفعہ جبریل نے آ کے پوچھا حضرت تسی کیا کہتے ہو, کہ میں نے سب کچھ علم ہے. حضور نے فرمایا کہ علی علم دے شہر کا بو ہے, میں علم کا شہر ہوں. دسو اس وقت جبریل کتنے, جبریل بیس بدل کے نا انسانی شکل بھی آ کے پوچھتا ہے دسو جبریل کتنے. حضرت مولا علی نے اس طرح اوپر نکال دی, نہیں کسی, مولا علی نے تھلے لے کے آؤ, نہیں کسی آؤ, سجے لے کے آؤ, کھپڑے لے کے آؤ, اگے لے کے آؤ, اچھے لے کے آؤ. حضرت مولا علی نے فرمایا اے سائل تو سوال کیتا ہے جبریل کتنے, میں آسمان سے دیکھیا جبریل نہیں کسی آؤ, میں زمین سے دیکھیا جبریل نہیں کسی آؤ, میں سامنے دیکھیے نہیں کسی آؤ, پچھے دیکھیا نہیں کسی ہے, سجے کھپڑے دیکھے ہے, میں اس کا اعلان جبریل نظر نہیں آیا. ہوں سن اے سوال میں نے لگتا ہے تو آپ ہی جبریل ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری نظر لوہے محفوظ سے نے, فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں اللہ کی روح زمین ہوں اس طرح دیکھ رہا ہوں, جس طرح رائی کا دانا اپنے ہاتھ سے دیکھتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میرے کو پوچھو میں کرتا گا, میں اپنی پکڑا میں نہیں آتا. جب حضرت علی کا فرمان کی سامنے رکھو, غوث اعظم کا فرمان بھی سامنے رکھو, اور یہ امت کا فرمان بھی سامنے رکھو, حضرت عیسیٰ کا خطاب بھی سامنے رکھو, پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ شان ہے جن کے غلاموں کی سرکار کا حال کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں نے حاجی صاحب نے فرمایا کہ پونے دو کتاب ختم کرنا ہے, مگر کیونکہ دوست آ رہے ہیں تو میں تھوڑی دیر آج تو دو بجے تک میں چلتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ, تو ایک بجے کتاب شروع ہوئے گا اور پونے دو ختم ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کو وقت بھی کم ہوتا ہے, نالیا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. اور رمضان شریف دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آج رمضان شریف کا چان چار دل ہے تو جنہ والا دل ہے تو رد کٹو خدا کی قسم. دیکھیے کئی بندے نے جناب نہیں کٹی ہوئے, میں قسم چھپ کے دیکھو خرابیاں بھی پڑھ دو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ترابی کی ایک جڑا ہوتا ہے نا سجدہ, ترابی کا ایک سجدہ اودیاں نیکیاں ملدیاں نے 1500. حدیث شریف کے اندر ترابی پہ ایک سجدے دے 1500 نیکیاں ملدیاں نے, ایک رکعت وچ ہوندے نے 2 سجدے 3000 نیکیاں, تے 20 دا حساب لا کے 3000 نال دیکھ لو کتنیاں نیکیاں ملدیاں نے. بے شک بے شک. رمضان شریف وچ نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ, پڑھو گے نا انشاءاللہ. اے نہیں کہ صرف رمضان کے وچ پڑھنی ہے, باقی پڑھو گے. صرف رمضان کے نمازی نہیں پڑھنا, پورے سال کے نمازی پڑھنا ہے. جڑے پورا سال نماز پڑھن گے ذرا وہ بھی ہاتھ کٹو ایمان نال, اپنے ایمان نال, اے نہیں کہ صرف ایک دوسرے دکھانے واسطے, اپنے ایمان نال. اے ساری یہ تبلیغ ساڈا یہ مقصد کہ لوٹا بستر لے کے آیا تو سادے لوگوں کا ایمان لوٹے بستر دپیڑ کے نال لے گیا. نماز پڑھنی ہے تو سر پڑھنی ہے نا, رمضان پیسے تھے. اگر آج چاند چڑھ گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پنڈی دیا مندر بھر جان گے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عید پہ چڑھتا پھر وہ گل آ جائیں گے. رمضان بھی 20 دفعہ تو غیر رمضان بھی ایک دفعہ نہیں ہوگی, پورے سال کے نمازی پڑھ سونا صرف رمضان کے نہیں. اصل بھی بڑا عجیب کیا مسئلہ ہے, وہ حضور قبلہ ابا جی فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں گل یہ آتی ہے کہ رمضان شریف لوگ ود جاتے ہیں مسجد میں تو غیر رمضان میں مسجد پھر گل ہو جاتی ہیں یہ وجہ کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں جی گل آتی ہوئے کہ جدو کسی کا کوئی سنگھی ہو جائے نا قید یار ہو جائے قید پھر وہ بڑی کرتا محنت کدی ڈی سی ملتا ہے کدی کسی افسر نال کدی بس لگے تو وزیر اعظم ملتا ہے پر میرا یار قید ہو گیا انہوں چھڑ دیو رمضان شریف بھی شیطان ہو جاتا ہے قید جہے سنگھی پیچھے رہ جاتے ہیں انہوں بڑی سوڑ پی آتی ہے آ جاتے ہیں مسیحی بھائی اللہ یار پڑ دیا مہربانی کر چڑھ دے تیری مہربانی ہوتی پورا مہینہ سجدے دے دے رہے چن عید کا نظر آیا شیطان چھٹیا مالکا چھوٹا رہے یار چھٹ گیا پھر بھتیجا پہ آ جاؤں گے اس نے پورے سال کا بننا نمازی مسجد آباد کرو اج دیکھو سارے حالات کی نے یہود و نصارا مسلمانوں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر کے سانو جنگ دیا دھمکیاں دے رہا ہے مسلمانوں اج بھی اپنا رشتہ خدا اور رسول نال پکا کر لو مسجد آباد کر لو جدوں کا ساڈا تعلق مسجد نال تے مدینے تے خدا نال ٹوٹیا ہے دنیا بھی دلیل ہو گیا ساری کوئی عزت نہیں رہی مسلمانوں وہ بھی مسلمان سن وہ بھی ایمان والے سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے بادشاہ ہرکل کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر دے گیا جنگ واسطے تاریخ اسلام خواہ کے دیکھو تو روم کی فوج کتنی ہے 560,000 کتنی فوج ہے 560,000 میدان میں 500,000 پیچھے امداد واسطے بیٹھی ہے مسلمانوں کی ساری فوج ہے 30,000 شام کا وقت ہے روم کی سرحد کے قریب اسلامی لشکر کا قیام ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلامی لشکر سے ہیں سپہ سالار آپ نے شورا کا اجلاس بلایا اجلاس بلا کے فرمایا ہے میرے دوستو میں اس واسطے بلایا ہے کہ دشمن کی تعداد ہے 560,000 میدان میں 500,000 پیچھے بیٹھے امداد واسطے بلایا اس واسطے کہ رائے دیو کہ 60,000 کے مقابلے میں کتنے پیڑی ہے تو 500,000 واسطے کتنے بیٹھے ہیں 60,000 کے مقابلے کتنے پیڑی ہے 500,000 واسطے کتنے بچا کے رکھیے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو ایک مجاہد کھڑا ہو گیا انہیں کیا ہے سپاہ سالار اسی محمد عربی کا غلام اساں نے کملی والے سے بدعا مکرے کی زیارت کی تھی اسی محمد کی سکون کے اسٹوڈینٹ سن لے ادھر 60,000 فوج میدان بچے میرا عقیدہ یہ وے میرا مشورہ یہ وے کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 بندے تھے مسلمانوں اپنی تاریخ یاد کر تیری تاریخ یہ کہنی ہے اس وقت خدا نال سے مصطفیٰ نال زیادہ رشتہ کرتا تھی انہیں کیا 60,000 کے مقابلے سے 60 بندے بیٹھو ایک مجھے کھڑا ہو گیا کھڑا انہیں کیا تیری بات اپنی جگہ سے ٹھیک ہے مگر 60 کے مقابلے 60 کا عدد میں نے کوئی جیب نہیں دیتا اسی کو یہاں سپاہی نہیں اسی محمد عربی کے سپاہی ہاں 60,000 کے مقابلے میں صرف 30 بندے بھیجو 60,000 کے مقابلے صرف 30 بندے بھیجو جگہ یہ سونے اپنی رائے دے کے بیٹھ گئے ایک سونے بچوں جس کی چادر کی بکر ماری گئی مصطفیٰ کریم کی محبت دل سے نکال دیتی ہے. اسے بات کے سامنے موت کا خوف ہے. اگر اس کے مصطفیٰ ہوئے نا انہیں بھی مدینے والے کی محبت ہو گئے, رب کی بندگی کی خواہش ہو گئے کہ خدا کی قسم ہے پھر موت موت نہیں حیات بن کے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دیکھو کیسی حالات میں, آج گردابِ بلا میں جو پھنسی ہے کشتی دین و اسلام کی قوت سے نکل سکتی ہے. آج گردابِ بلا میں جو پھنسی ہے کشتی دین و اسلام کی قوت سے نکل سکتی ہے. ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. خدا کی قسمیں آج بھی مسجد آباد کر لو, اپنے سینے میں مدینے والے کا پیار بسا لو, حضور کی محبت نال اپنے سینے مدینے بنا لو, قرآن کریم کی تعلیمات سے عمل کرو, مصطفیٰ کریم کے فرمودات سے عمل کرو, حضور کی سنت اپناؤ, حضور کی شکل والی شکل بنا لو, حضور نے کیا لباس پایا وہ لباس پاؤ, حضور نے جو کھایا وہ کھاتا ہے وہ کھاؤ, حضور نے جو حکم فرمایا اس پہ عمل کرو. خدا کی قسمیں دنیا کی کوئی طاقت تھوڑے پر میلی اکھنا نہیں دیکھ سکتی. انڈیا آج دھمکیاں دینا جنگ دیا, یہ کوئی انڈی انڈیا ہے کہ جنہیں پینسل کی جنگ مسلمانوں سے سوال کیا تھی. اور مسلمانوں تھوڑی خاکی بردی والی فوج جیسا دیکھیے ساریا چھپیا والی فوج تھوڑی کسی چھپا کے رکھی دے, کیونکہ ابھی اس وقت پکے مسلمان بن گئے. حضور کی لاوا فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے دن پینسل کی جنگ رہی ہے کسی تھانے میں چوری کا ڈکیتی کا قتل کا گنا کا کوئی کیس نہیں ہوا. لوگوں نے مسجد آباد کی دیا, خدا نو یاد کیتا, جب خدا نو یاد کیتا تو پھر خدا نے انہوں کی امداد کی. مسلمانوں آج بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, ویسے بھی کہ ٹھکانا گور ہے تیرا, عبادت کچھ تو کر رہا میری آدمی لفظ نے اور دل بھی سختی سے لکھ لو, ٹھکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل, کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں ہے. اصل گھر ہو گئے ساڈا کی ایک گھر ساڈے نکلی گھر میں ابھی مسافر اے سرائے ہے. آج اسیاں تے کل کوئی اور رہن گے, اصلی گھر قبر ہے. اسی نگری گھر میں کتنا سجانے ہیں, ہر سال نواں رنگ دینے ہیں, چوپی سی آ کے رکھتے ہیں, ڈیکوریشن لگانے ہیں, کیوں گھر سونا لگے. یہ نکلی گھر میں اتنا پیا سجانا ہے, مسلمان اصلی گھر کی فکر کر کہ اصلی گھر. اور کسی نے بڑے مزے کی گل کی ہے, وہ کہہ رہے کہ چوکھٹا قبر کا خاطی ہے اسے مت بھولو. ایک فوٹو کا ہوگا نا پریم, ان کہنے نے چوکٹا بھی کہہ دینے, چوکٹا قبر کا خالی ہے اسے مت بھولو, نہ جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے, نہ جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, رمضان مبارک آ رہی آئے, اس مہینے میں جتنی بندگی کر سکو اور اللہ تعالیٰ کے نال وعدہ کرو کہ یا اللہ پچھلے گناہ تو معاف کر دے, ایسا تو توفیق دے کہ ایسی گناہ نہ کر سکے. الحمدللہ رب العالمین.